est-ce que wajoju mom amna droit après legi mom pour est-ce que mom adkhalaha adkhalahuma tahiratayn mom jumur ne non non koku mom dedet ndax al wudu la yatajazza la yatajazza la yatajazza moy du luy dem luy diviser wu moy ne da nga warona bayyi ba sa ki num tuddu sa njaap gem mat nga doora sol say kawas mais bune da nga ñew rahas mi door say sey xup rahas bi ci dess door moy yow njaap gi yow pare go won mais imam ibn hazm rahimahullah neena ah non non non non l'essentiel moy tahiratayn mais xana mais affaire bi c'est sûr rahas set na wala gi bop japp nañ wala jappul ñu ne japp nañ mëna ah kon doyna mais li jumhur wax nak mo gëna deug ndax liñ wax nonu ne japp ben jaamu yalla la manuma ko diviser comme ko manuma ko diviser bala ñu ne waji mom japp na man manuma gis kenn ko xam dafa japp rahas ben tank bi rek ma taxaw ne waji japp na il faut mu rahas lepp ba pare ma doora wax ne waji japp na kon koku ku def lolou mom il faut mu reprendre mom moy ne manu ci manula lan mais ñom imam ibn hazm hanafiye tamit dañu and ak ñom ci lolou du ñom du mom rek hanafiye tamit rahmatullah alay ñom dañu ne nono de toute façon ñoo ci yema rahas ben duggal tankam yoyu bu ko nexé mu massaaji c'est pareil légui kon moy kon bu jëk bi moy il faut kon tank bi lan bim len di duggal mu fekkon mu japp wala mu sangu won set bi ci dess wala moy xufuy est ce que mirmi nu muy deme xufuy maliki rahmatullah alayhi men nañ affaire bi il faut mu nek mun alayn moy ne ki mu nek yo xamne min jildin lay nek moy il faut kawas bi soit lepp nek der wala li ci kaw ni kaw gi nek der xam nga am na gaay yu defar kawas yu mel non kawas yo xamne ci souf bi coton la ci kaw der ñom ñune bu de bobu dina bax mais benen charte bi moy il faut kawas bi mi sol mu mur beureup bi nga xamne bo doon japp mom ngay raxas ku fi sol kawas yo xamne fi la yam amu amna kawas yu day deureum kawas yo xamne bo len solé fi lay jaar ci sa souf ki bi ni num tudati dajor bi ci soufam lay jaar ñooñu mom koku mom manula massaaji kawasam mom ndax mom il faut mu mur li nga xamne bu raxas doon am mom lay raxas ndax dafa taxaw place la mo remplacer raxas légi kon maliki bu ñëw ci côté xufu yi ñom ñu ne kon il faut ci kaw gi minimum kaw gi nek der bu souf gi nek coton ay sagar moy yi tusi wala yu mel non grawul mais l'essentiel kaw gi na nek der nak lool lañ massa xam ci xuf jumbur nak ne len nono affaire bi man na nek moy mashalal jawrabayni man na nek jawrabayni moy kawas ñu ne man na nek ndax jëlé nañ ko ci sayyidina ali sayyidina anas ak yoy ak tamit hadith al mughirah ibn shu'bah bokul ak nak bi nek ci sahihi dané gis na nabi sallam japp ba paré massa ci kaw al jawrabayni ya même boulé hadith amna wax ci kaw ñi né dafa dëgeur niko wëral lool day wone ne kon man na nek ak tamit liñu jël ci sayyidina anas ak sayyidina ali radiyallahu anhu ak ñi ci dess en tout cas dal lool mo gëna deugër mais ñom dañu né nak dafa am est ce façon kawas bu man di nek rek baxna ñu né non non il faut mu nek kawas bo xamné nit ki da ci man di dox di dox nak tekkuul di dem fi ba san daga de moy li ci dox ni mom dal man na ci dox ta tamit bu mu nek kawas bo xamne dafa sewal comme yoy jigen ni bayo jigen ni def sen tanki non bu melni lolou tamit nga xamne yow bo kiwe presque boy ki lepp ngay moy ne danaka jaru fiso la rek lay xawma lu muy nir mo ba quoi wa ba lolou nga xamne dafa épais yo xamne façon non lolou ñu ne non non lolou mom ku ci lolou bokul même boudé am na ñu ne non non kawas dal kawas la ak num kawas wo baxna mais wax joju inshallah degeurul amna nak ñuko wax na ku ci melni ki shanqite borom adwaul bayan mom lool la degeural mom rahimahullah mom pour mom kawas bu nu kawas dal baxna ni ñu na il faut affaire bi kawas yi xam nga kon li moy maliki rahmatullah ñom bokkuñu ndax ñom waxon nañ na affaire bi dal l'essentiel bu ñewé ba manul lepp yépp nek der il faut ci kaw gi mu nek der dañom ni tax ñu ne ci kaw bi moy ne bu dinañ ko gis après lan moy doy boy massa est-ce que ci kaw rek dina doy wala ci kaw ak ci souf comme ko ñom ak shafin rahmatullah ñoo bokk wax fofu moy ne ci kaw ku ko def li nga def baxna mais nak sopu nañ nga jaaralat ko ci souf moy boy massa nga def ni nga massa kaw gi mom bune mom rek nga def baxna mais li gën moy nga defali ci souf lool nak comme que bi nek bi tax mbir mi dox bax moy bi ci kaw motax ñu ne bobu mom bu ci souf man la nek ay coton wak yenen ak yoyu ay lin grawul mais ci kaw mom na nek der legui kon ñe kon kawas yi kon il faut kon mu nek kawas yo xamne ding ci meuna dox da lay nek kawas yo xamne tamit du kawas yu épais genre lo xamne du transparent presque bo lalé sax yow waji boko dompété sax mu melni mom solul dara mom façon yoy mom ñu né non lolu kawas yoy ken waxuko legui nak mu dess mais kawas bu xoté ko nak kawas bu fuk est ce dinañ massa ci kawas bu fuk wala diit lolu par exemple maliki rahmatullah alayhi ñok hanafi yi dañ ne waw non lolu mom dara ne wu ci shafii ak hanbali ñom ñono dedet kawas bu xep bu xet mom dedet lolu ndax mirmi bu boba buñ lolu buñu permettre lolu day melni da fay melni waji ndax imagine kawas mi fekk fi ci kaw waji buy massa côté tembu jaarale loxom mbir mi toy der lal der bi ñu ne lol day melni nit ki dafa bolé raxas ak massa té ñaar yoy kenn manu len bolé dang ci def ben légui maliki rahmatullah alayhi ne non affaire bi ñok shafii rahmatullah moy na man nga ko def non maliki yeegam wala ak hanafi rahmatullah alayhi ñom ñu ne non moy bu xotte ko mom fek mu ngi tour mu ngi yor touru kawas ñu ngi koy tudde kawas te nit keen ci mëna doxé maliki rahmatullah alayhi ñom sax lool gën nañu préciser ñom dañu ne il faut mu nek sulus li xotte bu mu dépasser sulus un tiers am nga ñom lool règle la ci lepp luñuy xol bari na am bari wul fofu lañ koy tek ndax yaronni sallam mo waxon ci hadith bi nek sahihayni sa'd ibn abi waqqas radhiyallahu bim febaré mak baye japp ne tam mu faatu fi bi mi wax naan pour lan lay bayil do ben dom la am mu jigen bam koy wax naan ko wasulu kaseer bo deme dal bay def lu bax ci sa alal di defal un tiers sax barina li ci dess mom nang ko bayil ndax bayi sa domi ñu am alal di ci sutur lo mo gën nga bayileen ñu yalwaan après di tal loxo nit ñi ñom nak bañ déggé loolu wasulusu ta lool ci affaireu mirage la won sax ay affaireu ko wasiya ki mel non ñom ñu né ñun légui comme ko ñam sa sax lool wax moy nekk suñu règle ci lépp lo xamné dañu bëgg xam bari na am bari wul wa thuluthu kaseer moy un tiers dal motax ñom ñu né boudé fakk fakk bi dafa dépassé moy buñu jëlone kawas bi ñu mesurer façon fi fakk nonu yépp mo xam fi boudé da bonne fi buñu dajalé won lolé mu représenter lu upp 1 tiers kawas bi yépp ah non bobu mom non lolou mom du kawas tuddé len ko lémen mais boudé matuko wala mu yëm ci ñu né lolou mom baxna lool nak mo gëna dëgër ndax kawasu sahaba ay radhiyallahu anhum wala seen xuf yi doon lu mucc ci loolu naaju tang wek désert wek ki nga bëgg wax ne ki ay kawasam wala ay xufum doon lool ma sa xoteeku ah non perong yi amul won ha loolu moy ne kon ñoom da ngay mëna massa ci yoy te lool mo gëna dëgër fek mu ngi turu xuf mu ngoy tuddu te nit keen ci meuna dox mais boudé lo xamné bo yëkëté mu wad wala ñuy gis sé yi ni yépp non koku mom nako yawo mo raxa sankam légui mu dess bu may massa fan lay massa ci kaw wala ci suuf ba massa ci xufu yi légi non bala bobu anna alayni moy ay dal est ce man ñoo massa ci dal la tamit comme police wala militaire nga xam dañuy nek a guerre quoi wala rek man ma zone sama dal yu melé xamena xam wax nañ la il faut affaire bi mu mur wala ki mom bokul dal bi ma gis mom bokul non wala ndax ki mom fi la yam mom kok c'est éliminer mom légui moy né lolou mëna nek la ndax hadithu al-Mughira bi miñ wax sank mu ngi ci ay sunan Abu Dawud ak yoy rahmalahu dane moy bimu né dama yaronata sallam gis na yaronata sallam mu japp massa ci am nga bu ñëk wi dane anna layni dal jawra bayni mais tamit néna wan na layni ak ci kaw dal yi té tamit le fait que abdubi azubiyan dane man gis na sayyidina ali radhiyallahu anhu mu tour ndox japp massa ci na layni lool day wone kon lool man na nek légui nak bu ko waji summi masol samay kawas ba pare wala samay xufu massa ci ba pare summi ko est ce que sama japp togn nan dit lool moy lan moy toj lan moy dindi massa alal khufayn lan moy tax mu yaqku premierement bi moy janaba bi yunus sallam waxon ci hadithu wa safwan ibn asal bi li tegu moy tawqit bi jeex moy bu tawqit bi jeexé yow c'est fini bi li tegu moy ma summi ko même ma ngi ci heure bi ma summi ko mais lolé dafa am wouté ndax dafa am ño xamné dañu né ci borom xam xam yi dafa am groupe yo xamné rahmatullah nénañu non bu summé kawasi budé dafa massa ba paré dindin xufu yi koku nu mi def moy day gaw numu gina to lolou la maliki wax numu gina gawé na rahastan ki bu ko deful jappam day do am ñu né non jaruko mom bu ko dindé kawasi na rahas rek après joxu ñu limitu ay na gaw ak na ñak gaw am ñu né non bu ko dindé buy dindi moy tojna dindi ko mom moy koku ñappam tojna mo day jappi waat am ñu né non même bu ko dindé dara neew ci bu ko nexé mu dindi affaire yi dem julli ci lol tojul dara la tojul ndax hadith bi nga wax sank moy Abu Dubyan bobu dané man Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bima ko gisé dafa lol mu ngi ci al-Bayhaqi fogna wala mais Imam at-Tahawi indi nako rahimahullah ta tamit isnadam deugerna mu ne mom bimu gisé Sayyidina Ali dafa dafa tour ndox japp massa ci nalay ni dugg ci jakka ji summi dal yi julli ñu ne wa bu doon lool da koy toj dina def lool mo tax ñom liñ wax ki na mais li gina woor dal moy def li maliki rahmatullahi alayhi bo manul lu ki nga gaaw raxas ko lolou dal moy al ahwat moy li gina woor même bu de ñe liñ wax da ngay gis ne li tax sayna ali def ko radelanu moy ne tamit amna fu mu teggu ne li gina woor dal moy def li maliki rahmatullahi alayhi wax moy bo dindé say kawas nga gaaw raxasiko légi lol ben affaire la légi kon ñu ñëwaat ci liñ doon wax moy massa bi est ce ci kaw rek lay massa wala lay massa ci kaw wala ci suuf ak ci suuf lol maliki rahmatullah ak shafi rahmatullah ñom dañ na da ngay massa ci kaw ak ci suuf ci kaw nak moy li nga xamné boko défé yow dem julli ci sa affaire baxna mais nak li gën moy ga massa wala ci suuf légi ñi ci dess hanbali ak hanabil ak hanafiyé rahmatullah alayhim ne len dédé massa dal ci kaw rek la kèn bu fi massa ci souf ñu ne len lutax ñu ne ndax sayna ali radhiyallahu anhu dané bim nan diiné ji bu doon affaire wax bu doon xel la massa ci souf moy gina yeey que massa ci kaw mais gis na yaron nabi sallallahu alayhi wasallam massa ala khuffayhi wa hul ci souf di ni ndala legui bu don ci souf ci la te yeen hadith yi ngeen nan day massa ci souf moy lolu mais maliki rahmatullah len dañ ne ñom wax même am naño xamne hadith bobu lañ tek talo pour wane dañu wara massa wala ci souf ci la mais ala kulli hal li gina ki dal hanafiye yeek hanbali liñ wax deuguer na mais maliki liñ wax def ko rek mais ñoo d'accord nañ ne sax ko def lele moy baxna def nga nak lo xamne moy bi gën mom defoko ndax dañu japp ne fo nga massawale no pa il faut li gën moy nga massawale ci souf legi boy massa mu may massawé dañ ne da ngay tek sa loxo ni bu toyé dang koy tek commencer ci baramu tank bi legi budé ñiné da ngay massa ci kaw rek ñom non ngay def yéek mu jeex ni ci dess comme maliki rahmatullah da ngay tek ni bo mané defali ni nga def ni mu jeex ah waaw da ngay def ni sa baram yi ngay firi sa baram yi ngay firi bi di ki bi di dañ koy firi ni ndax massa la ñoo waxu ñu toy ruksa la moy waxu mo bi massa xar kanama yeen waxu ñu ngay duggal sa ki fu nek moy ne da nga def ni rek na nga massa ni ndax ruksal waxu ñu ngay ut ben bu nekk di ci duggal sa baram yi nan na way est ce que poussière du bu ne c'est pas sûr dede moy affaire yi ruksal mais nak nang ko massa même ñom dañ nan la sax noko après massa bi l'essentiel moy nang ko def mais li gën lañ lay wax ñom l'essentiel moy massa bi mom na nekk mais noko defé bax na niñ wax non nak mo gën tek sa baram yi ni dañ leen di firi du toyé après ci souf nga def ni nga def ni ñu dajé paré nga ci boudé ñi nga xamné ñëlé mom da ngay def ni rek allez mu jeex nga dem sa yoon lolu moy massa ala al khuffayn légui mu dess jabira boudé fatéwma bokk na jeex na légui mu dess al massa ala al jabira al amama wa al imama waxon nañu ko mom lañ waxon né hanbali rahmatullah alayhi ñom ak maliki rahmatullah alayhim ñom ñoo d'accord ne bop mom da ngay raxas da ngay massaale sauf ko hanbali rahmatullah alayhim dañ neme bu la nexé nga massa bu re ko sol kala nga massa rek ci kala bi maliki rahmatullah alayhim nono massa ci kala fan ñu ne hadith al-mughira ibn shu'bah bin rahim radiyallahu anhu ngeen koy def ñu ne mo non lolu day wane Yaron Nabi sallallahu alayhi wasallam nasiya bi dafa massa ci nasiya bi ak am ak amama bi lolou day wone ne mom bop bi amna lu mu ci laal te lolou du possible ludul waji bop bi fek mom waji febar ñom ñi ne yahtimal mo yaron Nabi sallallahu alayhi wasallam da febaron ñam lool lañ wax mo taxone mu def lool ne budul lool lool ken duko def da ngay massa comme li ay bi wax wamsahu bi ruusikum da ngay massa seen ki budé xam nga budé hanafiya yek shafi'i rahmatullah lool déranger wu len ñom ñi nan quelque karaw boko boko massawé doyna koku mom bo xasse laalale nasiya bi moy bob mom légui nak est-ce que ab jigen man na kolu ba paré nan day ki lool li gina deuguer moy nono moy day massa moy day de koy amna nak ñune man nako de mais li gina deuguer moy dorit moy day massa ci karawam ci bob bi loolu mo doon ci gattal ci loolu do waxon nañu ko sax bu ñepp légui nak al jabira lan moy jabira jabira moy waji amna sax ñu naan ay massa ci daru ay lepp lu ñuy ci bop rek day jël hukmo ma me wax jojo mo ko ay casquette waaw yo yo mom degeerul moy yi nga xamne dañ koy tek ci bop massa ci loolu loolu mom degeerul mom lool mom non lool mom wallahi alam lool degeerul légi wala waji sol ki sa mais xam nga awama du luy rek lay nek moy day nek di wacc motax sax charte am ñu ci charte lool lepp han motax ñu ne jigen ñi motax ñu ne qiyas duñ ko qiyas ak jigen ñi duñ ko qiyas ak amama bi voilà légui kon jabira moy comme wa jo xamne loxo bi fi dafa dam ñu band ko moy bandage yo gaay di def légui est ce que wala sama baram bi ma am benn gombu metti fi bu ki ma dem ci médecin bi mu def ci mercure chrome ngeen do xam voilà comment faté bu ma légui ñu mu def ko ci ba paré bandal moko nak wala fo xamné nak ci anda wudu'i wala tamit budé sangu set mom moy fu mu nek sa yaram kon légui est ce kon budé ci anda wudu'u la lool moy jabira jabira moy comme dañ koy tek ngir mu affaire bi comme waju dam ñu defal ko lolu plaque xawma dañ koy liñ nane tabakh senegal ngir affaire bi meuna ki nga amna du bari lu muy yëngatu affaire bi ñëwaat légui at num bi ndaw ndawa mais il faut affaire bi nak nek lo xamne dañ ko soxla moy duñ ne buñ ne ngoy ngok rek alé ngok rek ñu nek ay ci nañ leen ko tafal jabira dédé bu sa beud di metti sax ñu tafal la ben affaire fi yow romb fi am ko la mbej rek ñu sa fi xonko rek ñu tafal la jabir dañ nan non non dindil sa banda bu ne lolu waro ki wul dañ koy dindi moy ne il faut mu nek lo xamne man dañ ñak moy médecin ñu woor te xamne li te ñu woor quoi amna yenn médecin kacior yo xamne bu ñu xamé ne julline ngeen ni même man nañu nek julline nafiq sax ñom am ko nafiq yi ñom il pilule partout moy ne yakam ci ne ngir yakal la yow sey jeuf yi diine mom ñom mom duñ ci hésiter mom man nga ñew ñene non koor gi sax man nañ la dogal ta sa ki bi man wo ci wor alors que du dañuy katch daño bañ rek nga wor nafiq mom loolu ndaw la ci limi def moy kon il faut médecin bi wor mais comme que en tout cas ala nek lo xamne man dañat comme que darura la nak ad daruratu tuqaddaru biqadariha boudé affaire bi man mbir mi fi la fi parti sama loxo bi fi ci digg bi la nga xamné mom il faut ñu bandu mais soxlawul band bo xamné day wër man nañu def rek ben pansement fi mais il faut pansement bi am pour me wër wala bok pour sama wër gaaw ndax tamit man na nek né est ce affaire bi ba problème bi moy est ce day yéxal day tax affaire bi guiné yéx boudé lool man nga ko def boudé né man na baña wër buma ko ci deful lool it man nga ko ci def légui boudé fi la man buma ko défé fi nga xamné soxlawul makoy wëral kon awma droit wëral ko dama nan médecin bi est ce lool nak nit ki koy wax médecin bi wa li ngay band mom est ce il faut mu jaar fi yépp mu la né non pourtant monon nañ ko def fi rek nga né ko kon nak fofu la ndax man damay japp ta bu may japp dama ko dama wara toyal fi ci dess ndax ad daruratu tuqaddaru biqadariha voilà nécessité la mais nécessité dañ koy yemalé dañ koy cadré tamit duñ né nek nga ci nécessité rek ay wa lekkal mbam ba doyal bu la nexé sax déssérul dédé lekkal lolu té ki itam da nga gañu fi mbir mi fi le man nañ ko ban té duñu dépasser fofu fofu nga yem boko dépasser tamu ta nga manona wax ñu ki moy sa ñiap baaxul te par force da ngay japp yow moy da ngay dindi côté bob japp côté ba ndox mi laal ba fofu legi wa jumhur muy al madahibul araba rahmatullah alayhi ñom neenañ lool man na nek imam ibn hazm rahimahullah neena nono loolu man da nek ay massa ci ay amama ak yoy ki bok jabira lool man da nek de no jabira man da nek ñu nek yow lool moy lan mune mbir mi len la moy ne boudé fofu dafa am problème ba manoko raxas dalay wacc la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ki li la man yalla ko dogal li dal ko kenn du fi nek nan dang koy massaaw yoy mom dakoy wacc jumur nak dañ dang ko ci def mais dang koy massa legui fi ngay massa moy fi affaire bi nek lima ron wax sank moy ne bune da nga fexé yow ba dépasser def ko fo xamné man nga on nga ko def sa mu lal ko fofu dang ko warona raxas fure luñu warona raxas la comme loxo fofu non dang ko wara raxas motax dem rek ci médecin bi rek djébal sa bop tok di xolé du lol dé moy ne man buma dé man picc bi man fi la fi bi ma dem bu narma bandal deuy dama ko ah non médecin non ben bi rek ngay band ndax bo bandé deuy bi dama ko wara raxas moy japp alors que bo bandé deuy man duma ko man légi nak bimu band non moy day toyal loxom jaarale ko ci dakoy massa comme ni muy massa yu xofuy ta tamit massa lañ wax de waxu ñu mu soti ci ndox ndax massa ak ki xam nga voilà li sama ko fatali moy bokku ne ci tektal yi ñëli tektalu ñu ne ku summi say dal la ku massa ba bare summi ko dara neew ci du toj sa ñap ñu ne ku mokku nelu wona yam ku japp ba pare ben way bu mëna wat rom nga ne ko me waajo xamne mom spécialiste en del fondong la nga ne ko nak dama bëgg nga wat man del mu door la bo leer te yow jappon nga legi ñom ñu ne est ce waaji day reprendre japp jappam daata ñu ne dire mo ne c'est pareil dafa mel dafa dindi karaw gi moy summi nako kawas yi bu ngi summi lool tojul japp gi japp ga ngi fi te il faut sharia andi lu leer luy wone ne japp gi togn na ta loolu sharia andi waxul ne li day togn japp lool bokku ne ci li ñu lay waxon legi kon ñu ngi won ci jabira bi kon moy jumhur nenañu jamaahir sax ta du wa du madaibul arba ak yeen borom xam xam yu bari rahmatullah dañ na ñom man nga ci massa moy legi massa nak lañ wax waxu ñu nga ki bam toy xam nga ñu xamne dañuy massa seen bop yi mais bo gisé da nga nan ki da ko don raxas alors que du lool moy yow massa lañ la wax ngay raxas legi yow sa jabira bi bo fi nekké di ko jema def nonu ba ndox mi ki ji infecté affaire bi sa ñak xamalo ci duwal legi kon jabira ci gatal lolou la moy ne dang koy massa budé ta tamit nga baye ci xel ke ne fi nga wara band fofu rek ngay meuna band manoko dépasser voilà bu ko défé gaay diko baye xel diko wax médecin yi bu ko lolou nak moy kon suñu yoyu jeexna walillah alhamdulillah walmena amna lu ma ki di passé moy ki masala biñ ban masala la won moy bi maliki rahmatullah alayhi bi manal maliki ak hanbali ño ak maliki ño niro luñu wax bobu no hanbali ak hanafiya ak shafi'i ño bokku wax fof moy ne moy le fait que bu waji masala bi mo don waji budé dafa voilà day julli dafa japp dafa tim ba pare di julli bimu kabaré ndox mi ñew yaangi fatale ko wala wala lo bindo non beu def ñett ki de wa ñett xajni nga def wala legi non waxuma bu ñëk bi benen bi bi ne ñett xaj bi moy budé set bi wala budé set bi mais man masala bi may wax moy masala bi nga xamné waji dafa tim xam nga dañ ko dafa am ñetti ci moy nit ki tim bala muy julli ndox mi ñew koko ijma la day jappi moy timam togn deuxième moy waji dafa tim ba paré bané allahu akbar ndox mi ñew masala bo wala wax waaw mbam ni ñu né mbam min dina ndox wala robinet rubina tiop keur mamar sari ingénieur yi genn nañ ci defar nañ ko colmaté ki bi bax légui bob dafa amone ñaari wax maliki rahmatullah alayhi ñone won mom doy continuer giso sorgul bi nga gis sank fogna mo don 3ème bi 2ème bi wala 3ème bi ah na ba dama bin nak ne mu dañ fi kiyat mu ko nexe mu nga do fam mais maliki dañu xol wa lool wa maliki rahmatullah ñom dañu ne day continuer hanbali ñom ñok ñi lay and xam nga xona la shafi rahmatullah dañu def texantal entre ki nekk ci voyage ak ku nekk ci dëkk bi ñom ak hanafiya surtout ak hanbali ñom dañu ne koku jappam day yaq wala moy hanbali dama neewon ñok maliki niro non niro buñu wax ñom mok ñele ñoo bok ñom dañ ne day dag ki yow après defi leneen mo day japp legi lolu mo doon masala yoyu kon legi nak suñu borom subhanahu wa ta'ala di tecc sar bi manan sar bi aye bi mune ma yuridu allah ma yuridu beggul namul allah bur yalla li yajala mu def alaykum ci sen kaw min harajin comme si day tek xam nga comme charge neena bugul def ci ben problème pour yeen li mu jangale ni ci ay yi nga xamne ni ñu lol bari da naka nit ki bu ko jangé moy japp xamna legui ni mi japp xamna ni mi tim xamna ni mi momi le mom ay feeram baxna yalla ne bo gisee ma def ni yeb dama ko def ma yuridullah yalla def ko ngir jafel ma yuridullah bikumul la inna ma yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra yalla deug lim nam ci yeen moy yombal mais pas du metti comme ni nit ni japp mo pour ñom xam nga nit ñu bari dañu japp ne sharia bi charge bu reuy la ngi gis ñen ñi buñ julle ba para nan genn na ci mballe gi melni ben affaire bu 10 buñ len tek mu wacc wala lepp lu jëm ci sharia moy dañ koy def ak compte cœur ak manu la ñak ma def ko alors que buñ koy def dañ ci da leena wara neex c'est que tamit di moy yenn vision yi ñen ñi di gis ci jaamu yalla nga xamne affaire bi dal buma defé li ñu jox ma li rek la sawaruma wal mirmi dal non lolu moy ñak xam yalla deug moy bu doon yow sa borom xam nga ko deugintan nga sopp ko sopp gi nga ko wara soppé moy lum la digël dalay neex xam nga gaay fi buñ fi nobé dof dof lo ba nop fi ben jigen ni wala ben jigen nop fi ben waji lu mu bëgg rek même bu ko bëggul won day commencé mom di bëgg affaire bobu lan motax ndax ndaw si mais légui yow walillah al-mathal al-a'la naka la yalla ki wedit ki yow mu lay nakari ndako yow ay def mais ak mer go xamne ak ñak pexé moy ko moy ñak xam deug deug kon ma yuridu bundam namul beggul allah arada yuridu allah bur yalla li yaj'al mu def alaykum ci sen kaw tek len min harajin ci ben 10 ben problème walakin way li fi nek yuridu dafa beug li yutahhirakum ngir mu labal len ndax yalla xam nga ni mo lol la dogal moy ne nit ki pour bu amé toj li rek la mana def lim tuddu fi ngir mu meuna genné ci toj gogou meuna nek ko xamné dafa la ngir def jaamu yalla yi nga xamné manoko def sa mom ndax yalla dogal lolou def ay jaamu yalla yo xamné mom bala nga ko bala mako sama jambe def il faut mu andak la djel jaamu yalla yo xamantene ni mom laab ak ñaka laaba ci yam lolou nak yalla moy tan lu ko neex mune kon da bëgg rek ngir sel laabal len wali yutimma ni'matahu alaykum ngir mu matal xewul gi mu xamne mom la len defal sen kaw sot nga xamne luy soté ko la sen kaw muy jaamu yalla moy li day wone ne xewul gi ëpp solo du ay dollar ak ay euro xewul gi ëpp solo moy nga xam naka la jaamo yalla xam ko ta diko def ngir yalla tax lolu mom moy xewal gi dina reuy nga xamne nit ki bu amé bu comprendre lolu rek moy adina am day neex bu ko comprendre nak moy lu ne dina ci duggu ta ben resultat bu bax du ko ci am ndax mom day japp ne affaire ce n'est que matériel xam nga matériel mom doxalul dekk bi gaay yi bari alal fi di ray sen bok ñaata milliardaire ño fi ray sen bok ko xamne da nga nan ki bu liggeyatul won sax ay affaire ay seutum wara meuna dund ci lim yo mais mu jek ray bopam lu ko wara dafa am vide bo xamne manu ñu ko combler lul fi moy jaamu yalla mo koy combler alors comme que ñu ci bari ay atel ñu neenañu gëmuñ dara wala gëm gi ñu gëm baxul ay christianisme lañuy gëm ak wala ñenn ñi di gëm yo xamantene ay bouda ak yoy nga xamne yow il suffit nga am problème gissou solution rek da ngay ray sa bop surtout gaay na la dund gi fi lay dara amul bo yow dal bu commencé metti rayal sa bop mu jeex kon mo na ngir ma matal xewal gi ma len xewal gi xewalam gi ci sen kaw waye la'allakum tashkurun moy ne waye tamit pour ngeen sante bur yalla moy xewal gu nek dafa and ak sante ha xamoo lol mo gina metti jaamu moy ne yalla dila tek ay nattu ni ngakoy muñ mo gina yewbu fouf mu lay defal xewal ngay sante xewal gog ndax presque dafa xawa contradictoire même boudé ño and moy ne yow mbiri buy neex sa bakkan ak yi and ak mom yeb ay iblis san ki yu bon yi dañ nan la sa nguru la budul won yow xolal ñaata yoon nga xey fajar di faranti bibliothèque da nga jang c'est pas donné hein voilà daw da nga effort nga jox yoy lañ lay wax yow nak bu ko défé yow nga gis sa bop nak wala mais neexul ba neexul nak mais quand même ça s'explique hein sama alal gi foru mako dé di gar walé ño xamné ñi ci dess da yow amna ño xamné def nañ lu gina metti li nga def amuñ dara han amna ñu lu ginoona nek crack fouf te dara amuñu ko jaay mburu sax ma téerawuñu fofu légui kon moy li gina moy né bokku na ci jaamu yalla yi gina metti moy yalla dila yi gina jafé dila defal xéewal nga koy sante ni mu waré ta nit ki xamol né mom sante gi mi sante da koy yok la in shakartum la azidannakum mais shukru gogou moy lan kan la deug deug shukru est ce moy taxaw rek sante na yalla bu re borom alal nga sa alal gi deji sante yalla moy lan de ko def fi yalla beug nga ko fay def buñ la tudde soire nga fay def khalis joxe fa 1 million ndax yaay parrain bi wala marrain bi marrain xawma ngeen di waxuna voilà marrain bi yow nga def fa 5 à 1 million ñu naan adja diw li ci gëna metti moy adja moko fi def alors que jakk ji mom 15 ans ngi fi man da fexé ba paré ta lu ndaw la bo rombé rek yëngël say lamb ñepp gis na yaangi saraxé door fa témir yi naan aka bax bay mom bi rek mom kay adjaratu yalla yalla demal def fi dara soirée bi lutax mu def fa 1 million wo ngeen dar du yeug ngeen ko ndax yoy ñepp ko yeug moy ne affaire yi lool la moy ne bula yalla sante bula yalla defale dara ci lim la defal fofu ngay gina nafila moy yow yow alal la la may fofu la sa affaire nek moy jaamul yalla fofu yow jot la la may jaamul yalla fofu di doxal gaay seen service bu ko jappe ñak fayda non gaay dañ ma yapp quoi ku ci am luy ki rek woma quoi melni gi mënu ñoo wo kenen han boko jappé non yow après takat ki wax lol fum jaar dina ko dox après mais do ci am yalla mer nga ci wax ci lu nek ta yalla du la ci fay dara waji da am dara ci xam xam yow sa lila yalla ki la lakum tashkuru moy nga jangal ko nit ñi ginnaw bi nga koy jëfé ta yalla tax bi ng koy jang ta nga koy jëfé ta yalla tax après nga jangale ko lol moy la alakum tashkurun ngien bu ko defé ngir ngien mana ayatul wudu yi boko xamé gis ño xamné sen japp sé xamuñu ci dara mais li nga ci xamaka sur wax len ko ni len bir mi do ni bo gisé ko xamné masal al khuffayn nga xam dañ koy def sax ci walu aqida pour wan nim amé solo surtout sénégal mom yomb nañ mil se li tayel bi nga doon muy massa ndax xamuñ dara dag neen nan deet yow c'est que li ngay wax dafa grave ndax yow yone salam moko don def te tamit li lu expliquer ko nim deme alul bid'ah wal ahwa muy shiti borom bid'ah gi ak tiaxan kat yi ñom ñoy bañ lool expliquer len nim deme ne len li sunna bu deugar la boko defé ñu xamné li du affaireu tayel ndax li yone rasul sallallahu alayhi wasallam jangale boko tuddé tayel da nga bëgg yone rasul sallallahu alayhi wasallam moy jangale tayel kon moy ne kiko wax man na ci cons budé da ko cons da ci conscient mom yéfer lay doon mom budé da ko conscient limi wax xam nga nafiqi lég lég non lañuy waxé ñom ñom de toute façon yéfer lañ bu yag ñom ñom buñu ñëwé ni ndax alcorane ñëwé wu ñu ñëw naan mbir mi du ni légui nak ci hadith lañuy dem ñu ki rek ñu né non Sahih al-Bukhari, non. Non, c'est pas scientifique. Ay ni bourriyé taxone ñuko doon bind. Ta yakam ti nañ nak am domaine bo xamné dinañ ci xam dara ba commencé fenn. Ndax xam nañ ni nit ñi léglé wala diplôme buñu am wala seen fonction buñu nek mom lañuy gondé ñi nit ñi. Wala ñu xawa dégg arab touti, wala ñu am hadith ñu xam wala ndax nafiq non la. Mom il est très doué ci côté bo day fexé fu nek mu xam fa dara rek astout moy carte yim yor diko battre nak bu ñëwé fi bu la bu gisé né xamo dara li señ mi doon kéro mu door lu fo ba nga am problème bu ko défé ñepp né wa da dañuy neex la meñ motax ñom ay fen kat lañu motax ñom par exemple yi boko xamé ñu mel non war dañ nan ay affaireu tayé loolu yu mel nga xamal ko nit ñi ne ko bul deglu ko waji mom de toute façon mom limay wax man lu ci andil ben dalil fi mu ne ndax nafiqi mom len la japp sax duñu ko xam bo len la joon tay ji bu fi nafiq nekkon buma ko ne lan moy faratay sangu set du ko xam mais bu degge ma wax ko ni mu degge wax ni dikoy fex xami pour euleug buñ ko ko laaji ne duy tok bu yag mu koy faté mais nafiq mom boko né yow sa wax ju bari ji di wax di expliquer que di am la spéculation ci yo xamné xamo ci dara ndax tamit ni ñi waxe ak ni mi rafété sincèrement bo ki wul da ngay fogné ñi ñu ay lañu mais fi len gina te nak moy affaireu fiqh ak yoy mom du sen domaine ak côté yoy wa am aqida mom affaireu dafa am affaireu kalam ilmul kalam ñom dañuy xawa xam touti fofu rek ngir nak ngir man ci taxaw mais ay fiqh ni non lolu mom moy lepp lu jëm ci jëfé diiné mom xamuñ ci dara du tout bax nañ bañ même ñom buñ leen di wo affaireu l'islam sax nan ay politologue lolu mom bokul ci question yi leen di poser mom kay li ñen di laaj mais qu'est-ce que vous pensez de la situation palestinienne yoy mom nga gis leen israël ñu commencé di mbel ba fessal adina bi yeb ak daji ak tambour wax ju bari mais yi jëm ci jëf mom mais buma don julli ba sama yo lolou mom moy lolou mom manuko ton lolou mom moy xamu ci dara du tout affaire culture dal ay affaire civilisation côté yoy mo lañuy jema xam dara bo waxe ñu na le non mais même ki alcorane bi l'historique de du coran yoy may wala lañ lay wax légui yow boudé fofu xamo ci dara bo mu gis nga xamo ci dara rek tay nga am problème mais boudé jëfé mom xamuñu ci dara légi façon yoy yëm nga xam dañuy nekk ci nit ñi di leen gëm noone ak tamit ñi nga xam ne seenu ñaak xam motax yu bari ci sunna dañuy japp ne ñi ak tayel ak affaireu di affaireu nar la lu bes la ndax tém nga def ko ñu japp ne légui la xew holal wahabi rek c'est sûr que ñoo leen ko jangalo wahabi fa mashallah al khufayn ngena wahabi xam nga tamit lool ngay gis moy gaay dañuy bëgg di dugaté leg duñu sét dañuy dugaté moy lan lay dañuy ñëw affaireu gamu par exemple ñiko bañ ñu né wahabi ko bañ mais ñom bañ nañ ko mais commencé wul ci ñom bo bëggé né ñom ño génné mbir mi bañ moy yow xana da nga jappi nit ñay dof xamal tuuti rek xamné mbir mi bam tambalé am nañu ko bañoon ay borom xam xam légui na nga bëgg gëmlo nit ñi né légui barki demb la fi ñi ñëw hijaz ñëw ñom ñoko fi génné da ngay insulter ñu conscience non moy né affaire bi lool la moy tamit bañ tamit yeen ni gaay wax di taxer nit ñi len ay seen sobriquet yo ñu jox grawul ndax dañuy comme que ñun Sénégal mom xamuñ dara mom loolu mom moy li nga xamne mom ñaari nit yu xellu mom duñ ci nek di wérante xamuñ dara dañuy jayanté nak ay diiné Sénégal mom diiné ju baax ak yi le nit ñi jëfé diiné fan lañ jëfé diiné ño xamne xamuñ dara yow lo dugg ñiap dessé nañ ko man koor sax xamuñu ko moy né amul dara lo xamné domaine bo dugg xam dara zéro bo déggé ñu né ño am xam am ci ñom ngay bëgg suulu ci suuf ci ba paré ñu né ñom ño yor diiné ji naari chay ndo lool ay fontu moy né yow mas'ala al khufayni moy né bari na ño xamné tax dañ nan dañu xam dara mais dañ nan lay affaireu li affaireu tayel lak affaireu lay UBS lak tire yu kiyé ko né mais koku do dalay wone xamul dara ñu mel non nak baxna bo gisé ñu mel nga jangal leen lool la lakum tafkurun ku xam lool moy nga jangalé ci loolu ne leen mbir mi demawul ni expliquer leen bu ngeen bëggé ay téré ñi yo xamné ba mu xewé diiné ji xawma won ak amam bir Sénégal hein sahayul bukhari yo gi rahimahullah ba mu amé masuma déggaguma won ñu né Sénégal am lu jullit man ñi ngay wax ni yépp kañ la ñew téré bi wo ngi mu ngi ci bu ngeen bëgg wax lu bëss la li lu bëss la yeen kay moy découvrir leen seen ignorance tout temps ta lool moy li jaadu kuy sa ko xam xam ko ne minute bu ne ngay découvrir sa ignorance ndax li ngay doora xam légui day mais da nga nan mais kon man li ma neewon yépp li yépp xawma ci dara nonu la bu ko défé ngay gëna xam né bëgg japp né man ma ngi lepp d'abord ba para nak di critiquer ko fi lo gis lo xamul rek melni yow yaay reference lool nak du lool moy ñu mel nonu bari na ci nak ñi ci ëpp nak moy xamuñu ñom ñak xam mo leen ci duggal ñen ñi mom xam nañu sax mais ay nafiq lañ né comme que ñu xamul ñu ëpp ñoñu même nafiq yi sax nga wax ak ñoma de toute façon ñom bo leen waxé ci côté diiné mom dañuy am problème ñom mom duggal leen fofu rek fu ñu bëgg genn poussat len ci bir bo fexé mok ñu lay wax lol ay Descartes l'avait bien ki yoy mom bu ko may ay pas islam lok tel non ñoñu orientaliste ñoñ mom bu len deglu fexé lu muy wax nga indi wat ko ci alcorane ki rek day am problème bu reuy moy après do amati lu mu wax moy né façon yu mel non dafa bari ño xamné dañuy wéddi yenn ni ndax ñak xam ñoñ nak ño upp suñu dekk ñoñ moy ne dañu xamul ndax ñeen jité waron koy def ndax yoyu ay mashal al khufayni gaay jaron na sax ab khalifa wala ñi nga xamne dañ leena xam ci ñukoy def même publiquement ngir nit ñi gis ko bu ko defé ñu xamne li ba paré mu ne len li expliquer len ko mais bu dé kenn duko dégg lo xamne yow borom xam fami rahmatullah nga duggal ci walu aqida yow nga japp ne mbir mu woyof la ndax ñu ko ci duggal da nga fogné dal dañu am jot rek tok di bind téré ay luma ci duggal wa non ma sa lol xofayni rek mu jeex lol la nga fogg non du lol moy mbir mi dafa am solo ak yenen ak yenen nit ñi buñ xamul ni ñi jaamo yalla seen jaamu yalla du wër après nak ñu nekk fi problème bu ne ñu am ko ku nekk diko jiñante ñi ñaan politicien bi taw politicien bi mo la tane sax voilà kon lolou moy aya bobu wala alakum dubul la alakum tashkuruna lol moy aya yoy wallahu aya bi sax ben aya la wona wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.